Roma bab 4. Yen mangkono, miturut kita, opo kang wis katampa dening Abraham, leluhur kita cara kadagingan? Sabab menawa Abraham anggone kabenerake marga saka pandamele, panjenengane bisa gumunggung, nanging ora ana ing ngarsane Allah. Sabab opo kang kapratelakake dening kitab suci? Surasane Abraham banjur kumandel marang Allah, lan iyo bab iku kang dateake panjenengane kaetang bener dening Allah. Tumrap wong kang nyambut gawe iku, opae ora kena kaanggep ganjaran, nanging pancen hae. Dene tumrap wong kang ora nyambut gawe, nanging kumandel marang panjenengane kang benerake wong duroko, kumandele iku kang kaetung bener. Kaya dene Daud iya nyebut rahayu, tumrap wong kang kabenerake dening Allah ora ada dasar panggawene. Rahayu wong kang padha kaapura panerake, lan kang dosa-dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang kaluputane ora kaetang dening Allah. Pangandika bab rahayu iku, apa kalakone mung kanggo wong kang tetak wae? Apa iya kanggo kang padha ora tetak uga? Aku rak wis kandha, menawa tumrap Abraham iku pracayane kaetang dadi apa kang bener. Dene anggone kaetang mangkono iku genahe kepriye? Sadurunge apa sawise tetak? Ora sawise tetak, nanging sadurunge. Pratandha tetak iku ditampani minangka cap tumrap apa kang bener. Ada dasar pracayane ing sadurunge tetak. Iyo kang mangkono iku, anggone panjenengane banjur bisa dadi bapa tumrap para wong pracaya kang ora tetak, supaya wong-wong iku mau kabenerake. Lan uga dadi bapa tumrap para wong kang tetak, yaiku para wong kang ora mung padha tetak wae, nanging uga padha napak tilas pracayane Abraham, leluhur kita, nalikane durung tetak. Sabab janji kang kaparingake marang Abraham satedak turune, menawa bakal marisi jagat, iku ora lantaran angger-angering toret, nanging ada dasar opo kang bener lantaran pracaya. Awit menawa wong-wong kang pangarep-arepe ada dasar angger-angering toret, podo melu tompo panduman kang kaprasetyake Allah, pracaya iku banjur dadi muspro, lan prasetyane dadi batal. Amarga angger-angering toret iku nekakake bebendu, nanging menawa ora ana angger-angering toret, iya ora ana panerak. Mulane, prasetyo iku ada dasar pracaya, supaya ngetrepi sih rahmat. Satemah prasetyo iku, iya kanggo tedak turune Abraham kabeh, ora mung kang urip miturut angger-angering toret wae, nanging uga kang padha urip miturut pracayane Abraham. Sabab Abraham iku bapa leluhur kita kabeh, iya kaya kang katulisan surasane, sira iku wis sun tetepake dadi bapa tumrap sakai bangsa. Ana ing ngarsane Allah kang dipracaya, yaiku Allah kang nguripake wong mati, sarta kang srana sabdane nitahake opo kang ora ono dadi ono. Sabab sanadyan ora ono dasaring pangarep-arep, ewa samono Abraham tetep kagungan pangarep-arep lan pracaya yen panjenengane bakal dadi bapa tumrap sakehe bangsa miturut opo kang wus kapangandikaake. Cacahing turunira bakal dadi samono akeh, lan pracayane ora dadi kendu sanadyan rumangsa yen sarirane wis lungse, awit yuswane wis watara 100 taun, sarta Sara wis lungse ing wanci. Ewa samono panjenengane tetep ngugemi prasetyane Allah, tanpa mangu-mangu saka ora pracayane, nanging panjenengane kasantosake ing pracayane, sarta ngluhurake Allah, kanthi kebak pangandel menawa Allah mesti kuwaos mujudake apa kang wis kaprasetyake. Mulane bab iki kaetung dadi prakara kang benerake. tetembungan iki, yaiku bab iki kaitung tumrap panjenengane, iku anggone katulis ora mung mligi kanggo Abraham wae, nanging iyo katulis kanggo kita uga, sabab kita bakal kaitung kaya mangkono uga, awit kita padha pracaya ing panjenengane kang wis ngungokake Yesus Gusti kita saka ing antarane wong mati, yaiku Yesus kang wis kaulungake awit saka panerak kita sarta kawungokake supaya kita padha kabenerake.